शिवरार्थिमान भाव, शंका समाधान की कक्षा, आपका स्वागत है। अनेक सारी शंकाएं, जिज्ञासाएं आपकी आई हुई हैं। एक एक जिज्ञासा को लेते हैं। मुक्ति के साधन विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुता, इसमें से सट संपत्ति का परिचय कराएं। सट संपत्ति के अंदर छह बातें महर्षि दयानंद जी ने दी हैं। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सम महर्षि कह रहे हैं, अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्म से हटा धर्म में लगाए रखना। दम कह रहे हैं, अपनी इंद्रियों को रोक, जितेंद्रियता को धारण करना, लंपटपन को छोड़ देना, दम कहा। सम, दम, उपरति जी जी हाँ सम दूसरा दम के बारे में। सम कहते हैं आत्मा और अंतःकरण को अधर्म से हटा धर्म की ओर प्रेरित करना। दम कहा है इंद्रियों को विषयों से दूर रख, लंपटपन छोड़, जितेंद्रियता को धारण करना। उपरति तीसरा, उपरति महर्षि कह रहे हैं दुष्ट कामों और दुष्ट पुरुषों से दूर रहना, उनसे उपरत हो जाना, दूर हो जाना। चौथा तितिक्षा, तितिक्षा कहते हैं धर्म कार्य करते हुए सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान आदि को सहन करना, तितिक्षा। पांचवा श्रद्धा, श्रद्धा ईश्वर, वेद, धर्म आदि के प्रति निष्ठा का नाम श्रद्धा कहा है। छठा समाधान, मनन चिंतन पूर्वक अपने विषय को स्पष्ट कर लेने का नाम समाधान है। ये छह सठ संपत्ति में महर्षि दयानंद जी ने नवें समुल्लास के अंदर सत्यार्थ प्रकाश में दिए हैं। पूछा है, महाभारत में भीष्म पितामह वैदिक विद्वान थे, उनकी प्रतिज्ञा राष्ट्र की सुरक्षा थी, पर क्या उनका फैसला वेद अनुसार था या अवैदिक? ऐसा ही एक और पात्र कर्ण भी था, जो जानता हुआ भी धर्म की परिभाषा बताते हुए दुर्योधन का साथ दिया। इनका वेद के अनुसार क्या निर्णय था? निश्चित रूप से पितामह भीष्म वैदिक विद्वान थे, ऐसे ही महारथी कर्ण गुरुकुल में गुरु आचार्यों से पढ़े थे, लेकिन वैदिक विद्वान होने मात्र से हम ये नहीं निश्चय कर सकते कि ये पूरी तरह से धर्म का ही साथ देगा। हम मान क्या लेते हैं कि वैदिक विद्वान हो गया, गुरुकुल में पढ़ गया तो पूरा का पूरा धार्मिक ही होगा, हमारी परिकल्पना ऐसी हो जाती है। क्या दुर्योधन गुरुकुल में नहीं पढ़ा था? क्या रावण गुरुकुल में नहीं पढ़ा था? और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। गुरुकुल में प्रत्येक व्यक्ति पढ़ने वाला धार्मिक ही बने, देशभक्त ही बने, मातृपितृ भक्त ही बने, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये अवश्य है कि बहुलता देशभक्तों की मिलेगी, गुरुकुल में पढ़े हुओं की बहुलता मातृपितृ भक्तों की मिलेगी, धार्मिकों की मिलेगी, लेकिन गुरुकुलों में पढ़े हुए विपरीत भी हो सकते हैं, ये विचार लेकर के चलना चाहिए। दूसरा, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी थी। हम भी बहुत सारी प्रतिज्ञा करते रहते हैं। यदि हमारी प्रतिज्ञा देश और राष्ट्र के विपरीत जा रही हो तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ देना चाहिए। यदि हमने कोई संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली और उस संकल्प से समाज की हानि हो रही है, देश की हानि हो रही है, तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगाना चाहिए। दो महापुरुषों के उदाहरण देता हूं, उन महापुरुषों ने अपनी प्रतिज्ञा को तत्काल तोड़ दिया। कौन से महापुरुष? एक महर्षि दयानंद जी, दूसरे श्री कृष्ण। ऋषि दयानंद जी कुंभ के मेले में सब कुछ त्याग चुके थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता दिखा नहीं, नहीं दिखा तो देखने वालों ने एक दिन कहा कि व्याख्यान करते करते गदगद होकर के रोने लग गए और रोते रोते कहने लगे कि जिस जनता को सुधारना चाहता हूं मेरा प्रभाव नहीं पड़ रहा। और उसी समय मन में एक विचार ले लिया कि अब मुझे क्या करना है। तत्काल अपने पास जो भी सामान था वो जनता में बंटवा दिया, एक महाभाष्य की पुस्तक, एक दुशाला और कुछ पैसे किसी को देकर के गुरु विरजानंद जी तक पहुंचा दिए, बाकी सब कुछ बांट दिया, एक कौपीन मात्र धारण किया, मौन धारण करके गंगा के किनारे विचरण करने लग गए। संकल्प किया कि अभी मेरे अंदर कुछ कमी है, इस कमी की पूर्ति करनी है और तपस्या करनी है। 6 साल तक महर्षि दयानंद जी गंगा के किनारे विचरण करते रहे, तपस्या करते रहे। उस समय ऋषि दयानंद जी ने संकल्प ले लिया कि अब हम मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं। मौन रहने का संकल्प, प्रतिज्ञा कर ली। जिस कुटिया में रहते थे गंगा के किनारे, उस कुटिया के सामने एक व्यक्ति वेद की निंदा और भागवत पुराण की प्रशंसा का वाक्य चिपका करके चला गया। जब वो वाक्य चिपका हुआ देखा तो महर्षि दयानंद जी ने एक क्षण नहीं लगाया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, मौन तोड़ दिया, भागवत का खंडन और वेद का मंडन करना शुरू कर दिया। क्या देखा कि मेरे मौन का वो लाभ नहीं है, यदि मैं मौन रहता हूं और एक बोल करके वेद की बातें करता हूं, पुराण ये भागवत का खंडन करता हूं तो अधिक लाभ दिखा। तत्काल मौन जो प्रतिज्ञा की थी तोड़ दी। कोई इसको बुरे अर्थ में भी ले सकता है। दूसरा, श्री कृष्ण युद्ध भूमि में जिस समय थे और अर्जुन पितामह भीष्म को मार नहीं रहा था, तीखे तीखे बाण चलाने चाहिए थे, हल्के हल्के बाण चला रहा है और कृष्ण ने देख लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेगा तब तक पांडव जीत नहीं सकते। अर्जुन को डांट भी लगाई लेकिन अर्जुन को असर नहीं हुआ। उसी समय तत्काल प्रतिज्ञा तोड़ दी कि मैं इस युद्ध भूमि में, प्रतिज्ञा थी, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक क्षण नहीं लगाया प्रतिज्ञा तोड़ते हुए कि भैया तू नहीं मारता तो हम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं। तत्काल सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था। यदि हमारी प्रतिज्ञा से देश, समाज, राष्ट्र की हानि होती है तो वो प्रतिज्ञा किसी काम की नहीं, अपने ऊपर अस्मिता का लबादा ओढ़े घूमता है व्यक्ति। ऐसी ही भूल जीवन में वैदिक विद्वान होते हुए पितामह भीष्म से तो हुई है। योग्य व्यक्ति थे, हम अपने उस महान पुरुष का आदर करते हैं, लेकिन ये भूल तो हो ही गई क्या कि प्रतिज्ञा कर बैठे, क्या सिंहासन से बंधा रहूंगा, चाहे कोई भी आएगा उसको पिता का रूप देखूंगा, अंधा बैठा दिया पिता का रूप देखते रहे। प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी कि गलत व्यक्ति बैठ गया इसकी गर्दन उठाओ और योग्य व्यक्ति को बैठाओ। उनकी प्रतिज्ञा से हानि अधिक हुई, लाभ नहीं हुआ। देश राष्ट्र के विषय में ऐसा ही कर्ण को देख सकते हैं। कर्ण जानकार था लेकिन उपकारों के नीचे दबता चला गया और साथ साथ धर्म को भी दबाता चला गया, अधर्म को उभार दिया। दोनों की गति क्या हुई? कर्ण का तो और अपमानपूर्वक नाम लेते हैं और पितामह भीष्म को इतने अंश में तो अच्छा नहीं मानते। तो जो जो वैदिक विद्वान हो वो पूरा ही हो, ऐसा सिद्धांत नहीं बना सकते। पूछा है, प्रलय कितने दिन पहले शुरू हो जाती है? क्या बहुत अधिक यज्ञ हवन करने से प्रलय को रोका नहीं जा सकता? डर लग रहा है, नहीं रोका जा सकता। कितने भी यज्ञ हवन कर लेवे, क्या इस शरीर को टिकाए रख सकते हैं हम? कितने भी रसायन खाइए, कितनी भी दवाइयां खाइए, कितना भी कुछ खोज कर लीजिए, इस शरीर की भी एक अवधि है। उस अवधि तक हम रख सकते हैं, उससे आगे शरीर को भी नहीं बचा सकते, यही मरेगा। संसार का कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, एक न एक दिन नष्ट अवश्य होगा। सूर्य करोड़ों वर्षों से चलता चला आ रहा है लेकिन इसकी भी एक आयु है, एक सीमा है। तो प्रलय तो निश्चित रूप से होना है, यज्ञ हवन से प्रलय नहीं रुक सकता। हाँ, कितने दिन पहले शुरू हो जाती है? तो महर्षि दयानंद जी ने जो काल गणना की है, 1,96,08,53,117 चल रहा है। इस काल गणना के अनुसार ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि ब्रह्म का दिन 1,000 चतुर्युगी का होता है, ऐसे ही ब्रह्म की रात्रि 1,000 चतुर्युगी की होती है। तो इस काल गणना के अनुसार 94 चतुर्युगी बैठती हैं, 994 चतुर्युगी बैठती हैं, तो 6 चतुर्युगी कहां चली गई? ब्रह्म के दिन में 1,000 चतुर्युगी हैं। ऋषि दयानंद जी ने जो काल गणना दी है उसके अनुसार 994 चतुर्युगी बनी, तो 6 चतुर्युगी कहां चली गई? विद्वान लोग इसके विषय में स्पष्टीकरण देते हैं कि 3 चतुर्युगी मनुष्य बनने से पहले जो सृष्टि उत्पत्ति हुई उसमें, और 3 चतुर्युगी मनुष्य का प्रलय होने के बाद जो पूर्ण रूप से प्रलय होगा, 3 चतुर्युगी का समय वहां लग जाएगा। तो इस आधार पर प्रलय कितने दिन पहले शुरू हो जाती है? लगभग 3 चतुर्युगी पहले शुरू हो जाती है। जैसे ही मनुष्य का प्रलय होगा, सबसे पहले मनुष्य मरेगा, मनुष्य आदि नष्ट होंगे, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे प्राणी, फिर लता बेल वृक्ष इत्यादि, फिर और करते करते पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि का प्रलय होगा, आकाश का प्रलय होगा, और वो पूरा का पूरा प्रलय 1,000 चतुर्युगी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रलय चलता है, फिर बनने को होगा तो 3 चतुर्युगी बनने में लगेगी जब तक मनुष्य पैदा नहीं हो जाता, ऐसा विद्वानों का पक्ष है, वो मैंने आपके सामने रखा। पूछा, यक्ष किसे कहते हैं? यक्ष किसे कहते हैं? महाभारत के अंदर एक यक्ष नाम का पात्र दिखाया है। पुराणों के अंदर यक्ष एक देवता है और वो देवता कुबेर को धन का स्वामी माना गया है। कुबेर के उद्यानों और खजाने की रक्षा करने वाला जो देवता है वो यक्ष पुराणों में माना है। अर्थात कुबेर के उद्यान सरोवरों और धन खजाने की रक्षा करने वाला जो देवता रहा होगा, जो व्यक्ति विशेष रहा होगा, उसको यक्ष कहा है पुराणों की दृष्टि से। और महाभारत में भी वो दिखाई ही दे रहा है कि सरोवर की रक्षा कर रहा था। दूसरा यक्ष पूजायाम, अर्थात जिसकी हम पूजा कर सकें, जिसको सम्मान दे सकें, उसको भी यक्ष कह सकते हैं। शब्दकोश के अंदर यक्ष को एक भूत प्रेत के रूप में भी बताया दिखाया गया है, जो अर्थ संगत नहीं है। तो यक्ष के मुख्य रूप से जो आप अर्थ समझना चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति विशेष रहा है, वो व्यक्ति विशेष उद्यानों और इनकी रक्षा करने वाला था। दूसरा अर्थ यक्ष का, जिसको हम पूज्य मानते हैं, जिसके प्रति पूज्य भाव रखते हैं, उसको यक्ष कहते हैं। राजकुमार जी, हो सकता है कोई उनके पिता के अथवा दादा के कोई मित्र रहे हों, हो सकता है वो भी, लेकिन मैंने जो इसका आपने अर्थ पूछा था, वो अर्थ मात्र बताया है। हो सकता है कोई और व्यक्ति विशेष महाभारत में रहा हो। महाभारत काल में जो यक्ष का वर्णन आता है, वे कौन थे? राजकुमार जी ने बताया ही अभी वो कौन थे। उन्होंने तालाब का इतना पानी कैसे खराब किया जिससे वीर पांडव मर गए अथवा मूर्छित हो गए? तालाब का इतना पानी कैसे दूषित किया? आज भी कर सकते हैं, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़े तालाब में आप कुछ मिलाइए तो पूरे पानी में प्रभाव जाएगा, और प्रभाव जाएगा तो पीने वाले के ऊपर भी प्रभाव जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं कि कैसे खराब किया, मिलाई होगी कोई औषधि दवाई। पूछा है ऋषि दयानंद जी, 16 आहुतियां सवेरे और 16 आहुतियां शाम को यज्ञ के लिए कही हैं, परंतु यहां जब यज्ञ किया जाता है तो अग्निर्ज्योति ज्योति के साथ अग्नय सोमाय चाराहुति क्यों नहीं देते? इसके अलावा शाम के समय की आहुति के साथ याम मेधाम एवं विश्वानी देवादि की आहुति क्यों नहीं देते, तथा इदम न मम क्यों नहीं लगाते? ये समाधान मैंने कल भी दिया था। ये सारी प्रक्रिया सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की धर्म आर्य सभा ने कई वर्ष पूर्व यज्ञ की पद्धति को तैयार किया था। उस यज्ञ की पद्धति को तैयार करके आजकल जो गोविंदराम हंसानंद से सत्संग गुटका चलता है, वो पद्धति उसमें वर्णित है। उस पद्धति के अनुसार यहाँ यज्ञ किया जाता है, इसलिए याम मेधम आदि मंत्र नहीं बोले जाते, इदम न मम मंत्र नहीं बोले जाते। उन विद्वानों ने इसका चयन किया था। दूसरी बात, हमारी समस्या क्या है कि हम यहाँ आते हैं तो यज्ञ की पद्धति कुछ और दिखती है, ऋषि उद्यान में जाते हैं तो यज्ञ की पद्धति कुछ और दिखती है, किसी और संस्थान में जाते हैं तो यज्ञ की पद्धति कुछ और दिखती है, और हम साधारण लोगों में मति भ्रम हो जाता है कि यहाँ का ठीक है, अजमेर का ठीक है, या कहीं और संस्था का ठीक है। इसको करने के लिए पिछले लगभग 4-5 साल पहले एक मुहिम चलाई थी, परोपकारिणी सभा की ओर से यज्ञ गोष्ठियों का आयोजन किया था, और उन यज्ञ गोष्ठियों में दूर दूर के बड़े बड़े विद्वानों को आर्य जगत के बुलाया था। उसका उद्देश्य यही था कि हमारे आर्य समाज की यज्ञ पद्धति में एक रूपता हो, पूरा का पूरा आर्य समाज जहां कहीं भी है, विदेश में है अथवा भारत में है, यहाँ गुजरात में है अथवा हरियाणा में है, जहां भी आर्य समाजें हैं, उन सभी आर्य समाजों में एक ही पद्धति से यज्ञ हवन होवे, वो उद्देश्य लेकर के उस गोष्ठी का आयोजन किया था। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे आर्य समाज के विद्वान एक नहीं हो पाते। एक बात मैं कठोरता से कह देता हूं, भैंसे होते हैं ना, भैंसे गांव में भैंसे जब रखे जाते हैं, यदि एक भैंसा छोड़ दिया जाता है, यदि दूसरा भैंसा उस गांव में प्रवेश करना चाहे तो पहले वाला भैंसा उस दूसरे वाले को घुसने नहीं देगा। यदि बाद वाला बलवान है तो पहले वाले को खदेड़ करके भगाएगा, अथवा पहले वाला बलवान है तो घुसने नहीं देगा। लेकिन कठोरता से ये कह देता हूं कि कल्पना कर सकते हैं कि किसी गांव में दो भैंसे इकट्ठा रह सकते हैं, लेकिन विडंबना क्या हो गई, हमारे आर्य समाज में दो विद्वान इकट्ठा नहीं रह पा रहे। इतनी बड़ी विडंबना है, जहां कहीं रहते हैं तो अंदर अंदर वैमनस्य चल रहा है और मौका मिलते ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। यदि आर्य जगत के विद्वान एक हो जाएं और ये हमारे कर्मकांड की और ये जो भी पद्धतियां हैं इनमें एक रूपता ले आए, तो दूसरे लोग जो आक्षेप हमारे ऊपर करते रहते हैं वो आक्षेप न होवे। इसलिए यहाँ की यज्ञ पद्धति आपने देखी, आप स्वयं करते होंगे, वो अलग है, तो इसमें मति भ्रम होता रहता है, तो ऐसा कुछ मत समझिए। वो सार्वदेशिक की पद्धति के अनुसार यहाँ यज्ञ करा रहे हैं, अपनी मन मर्जी नहीं कर रहे। कोई हानि नहीं है, हाँ वो है क्या, देखिए बैठ जाइए, उसमें मैंने यही कहा कि भले ही आप पहले कर लीजिए अथवा बाद में कर लीजिए, इसमें कोई सिद्धांत की बहुत बड़ी हानि नहीं है, मात्र केवल ये है कि हमारी एक रूपता हो जाए। भाई आप पहले करना चाहते हैं तो सभी के सभी पहले ही करें, यदि आप स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद करना चाहते हैं तो सारे के सारे बाद ही करें, ये यदि एक रूपता हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही या तो इसी पद्धति को अपना लो, या फिर इदम न मम बोलने वाली, अथवा या मेधाम जो मंत्र बोले जाते हैं पूरा का पूरा, वो पद्धति अपना लो, एक रूपता आ जाए, उसमें ज्यादा सौंदर्य होगा, ज्यादा गर्व होगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, संगठन हमारा एक दिखेगा, अन्य तो बिखरे हुए दिख रहे हैं, तो उसमें कोई सिद्धांत की बड़ी हानि नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने बैठिए, बहुत सारे विद्वानों का ये कथन है, लेकिन महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं, ऋषि दयानंद जी की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आप पढ़ेंगे, ऋषिवर कहते हैं कि जितने श्रेष्ठ कार्य करें वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक करें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक करें, इसका तात्पर्य क्या हुआ, उस श्रेष्ठ कार्य का एक ये भी हिस्सा है स्तुति प्रार्थना उपासना। उन विद्वानों की अपनी जो भी परिकल्पना है, ऋषि दयानंद जी ने तो जो आठ मंत्र दिए हैं, आठ मंत्रों को यज्ञ के साथ ही जोड़ा है। यदि ये आठ मंत्र यज्ञ का भाग नहीं होते तो संध्या उपासना में जोड़ लेते इनको, और दूसरी जगह बोल लेते, सोने के समय बोल लेते, जगने के समय बोल लेते। इन आठ का जो विनियोग किया है वो यज्ञ के साथ किया है, तो हमारी मान्यता तो ये है कि ये यज्ञ के साथ हैं, इन्हीं के अनुसार करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने जो आचमन की बात की है वो बाद में दिया है, और कुछ लोग पहले करते हैं, वो एक रूपता यदि आपकी आ जाती है तो अच्छा है। ठीक है, इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। पूछा, संपूर्ण राष्ट्र आर्य हो जाए या ईश्वर भक्त हो जाए तो क्या उनमें राष्ट्रभक्ति होगी, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से, वास्तव में यथार्थ में यदि कोई राष्ट्रभक्त हो सकता है तो आर्य ही राष्ट्रभक्त हो सकता है, ईश्वर उपासक ही यथार्थ में राष्ट्रभक्त हो सकता है। जो आर्य नहीं है, जो वैदिक विचारों से युक्त नहीं है, ईश्वर भक्त नहीं है वो पूरी तरह से राष्ट्र भक्त भी नहीं हो सकता, सिद्धांत है ये। श्री रामचंद्र जी आर्य थे या नहीं थे, ईश्वर भक्त थे या नहीं थे, और राष्ट्र भक्त थे या नहीं थे। यदि ईश्वर भक्ति और आर्यपना राष्ट्र भक्ति में बाधा बनता हो तो कौन बनेगा। श्री कृष्ण का जब जीवन देखिए, रामचंद्र जी का जीवन देखिए, अन्य महापुरुषों का जीवन देखिए, धार्मिक ईश्वर भक्त आर्य होते हुए राष्ट्र भक्ति उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। ऋषि दयानंद जी आर्य थे और हम लोगों को भी चेता करके गए हैं कि भले लोगों काम भ्रष्ट तो हुए ही हुए, कम से कम नाम भ्रष्ट तो मत हो। वो नाम भ्रष्ट अर्थात पूना के अंदर प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते अचानक महर्षि दयानंद जी के मुंह से निकला हम हिंदू। हम हिंदू जैसे ही निकला तत्काल सावधान हुए कि मेरे से भूल हुई, मेरे से गलती हो गई। कौन सी? जो मैंने हिंदू बोल दिया। उसी समय सावधान होकर के कहते हैं कि हिंदू नहीं, हिंदू तो एक गाली है, गाली। हम आर्य, वहां फिर हिंदू शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं जो ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इनके पास कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि हिंदू हमारा नाम हो। महाभारत में, रामायण में, गीता को मानते हैं गीता में, वेद में, और इनको छोड़िए पुराणों को मानते हैं पुराणों में, दिखा दो, हिंदू शब्द आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप हिंदी का शब्दकोश उठाइए, संस्कृत का शब्दकोश उठाइए, अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा का शब्दकोश उठाइए, आपको इन शब्दकोशों में हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उर्दू और फारसी के शब्दकोशों में हिंदू शब्द मिल जाएगा। उर्दू और फारसी के शब्दकोशों में हिंदू शब्द मिलेगा, और वहां अर्थ क्या किया है उन्होंने? शब्द उनका है तो अर्थ भी उनका होगा, शब्द उनका है तो अर्थ भी उनका है। हिंदू का अर्थ करते हैं जाहिल, चोर, डाकू, काला, काफिर, इतने सारे अर्थ कर गए। कोई ये कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसका मतलब क्या निकलेगा देख लीजिएगा। हमारे देश के कितने नाम हैं? चार नाम हैं। कौन कौन से? आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। हैं किसी के इतने ज्यादा नाम? किसी भी देश के चार चार नाम पूरे विश्व के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे देश के चार चार नाम हैं। अब इनमें विभाग कर दीजिए, आप विभाग करके देखिए, दो नाम एक तरफ और दो नाम एक तरफ, जब विभाग दो दो का हो गया तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि दो नाम देने वाले ईमानदार थे और पिछले दो नाम देने वाले बेईमान थे, ईमानदार नहीं थे। हमारे देश के जो दो नाम दिए गए हैं बाद वाले, वो बेईमान लोगों ने दिए हैं, लुटेरे लोगों ने दिए हैं। बेईमान व्यक्ति, लुटेरा व्यक्ति किसी को नाम देगा तो प्रशंसा के लिए नहीं देगा, किसके लिए देगा? बेइज्जती करने के लिए देगा। इस देश का नाम जो हिंदुस्तान पड़ा है और हमारे ऊपर हिंदू शब्द थोप दिया है, मुसलमान जब तक इस देश में नहीं आए थे, इससे पहले हिंदू शब्द का कोई प्रचलन इस देश में नहीं था और हिंदुस्तान इस देश का नाम था ही नहीं। कब से हुआ? जब से मुस्लिम बेईमान लुटेरे इस देश में आए, तब से हमें तो हिंदू नाम दे दिया, काला, काफिर, चोर, जाहिल नाम दे दिया, गाली दे दी, और उसी के अनुसार हिंदुस्तान नाम दे दिया कि जहां ऐसे लोग बसते हों वो देश हिंदुस्तान। और हम भी मंचों से, हमारे आर्य समाज के व्यक्ति भी जब बोलते हैं ना हिंदुस्तान, मुझे तो बड़ा कष्ट होता है। ऋषि दयानंद जी के आप कोई भी लेख पढ़िएगा, ग्रंथ पढ़िएगा, ऋषि दयानंद जी इतनी अस्मिता रखते हैं अपने देश के नाम के प्रति, कितने वफादार हैं, कहीं भी आपको हिंदुस्तान लिखा ऋषि दयानंद जी की कलम से नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्यावर्त। महर्षि दयानंद जी बार बार उच्चारण करते हैं, हमारा आदि नाम आर्यावर्त है। और बाद का जो दो नामों में से दूसरा नाम इंडिया, ईमानदारों ने दिया या बेईमान लोगों ने दिया? वो बेईमान आए, अंग्रेज वही के वही लुटेरे हैं, बेईमान है, और हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया, अर्थात गंवार लोगों का देश, गडरियों का देश, मूर्खों का देश, ये अर्थ करते हैं इंडिया का। अर्थात जहां गंवार गडरिये मूर्ख बसते हों वो देश इंडिया, ये थोप दिया। और हम क्या करते हैं, नोट के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग जो भी करते हैं, मेड इन, देख लीजिए। हमें अपने नाम के ऊपर भी गर्व होना चाहिए, लेकिन हमने दूसरे नामों को बड़े आराम से स्वीकार कर लिया। और ये जो आर्यवर्त देश के ऊपर अस्मिता करने वाला आर्य ईश्वर भक्त था या अनार्य नास्तिक था? ऋषि दयानंद जी आर्य ईश्वर भक्त हैं या अनार्य नास्तिक हैं? आप देख लीजिए सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, अथवा उनके जीवन से पढ़ करके देखिएगा, महर्षि दयानंद जी इस देश के कितने बड़े देश भक्त हैं। फरूरखाबाद में गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे, एक ठाकुर उनके भक्त बन गए। ठाकुर साहब नित्य प्रति स्वामी जी के लिए भोजन इत्यादि लाया करते थे और धर्म चर्चा स्वामी जी करते रहते थे। लंबे समय तक ये सेवा चलती रही। एक दिन ठाकुर साहब ने देखा कि स्वामी जी महाराज उपासना में बैठे, बैठने के थोड़ी देर बाद आंख खुल गई, और केवल आंख ही नहीं खुली, खड़े हो गए और टहलने लग गए। चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर चिंता की रेखाएं हैं, परेशान से लग रहे हैं। ठाकुर साहब ने कुछ पूछा नहीं, सेवा करके चले गए। ऐसे एक दिन देखा, दो दिन देखा, कई दिन लगातार देखते चले गए, ठाकुर साहब से रहा नहीं गया। एक दिन स्वामी दयानंद जी से पूछा, स्वामी जी महाराज आपको मैं अपना गुरु मानता हूं, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन स्वामी जी महाराज मैं एक और बात देख रहा हूं, आप अवस्था में मेरे से छोटे हैं और मैं अवस्था में आपसे बड़ा हूं। स्वामी जी महाराज एक तरफ तो हमारा गुरु और शिष्य का नाता है, यदि अवस्था की दृष्टि से मैं देखता हूं तो मैं ये देखने लग जाता हूं कि मैं पिता के तुल्य हूं और आप मेरे पुत्र के तुल्य हो। और कहने लगे कि स्वामी जी महाराज जब मेरे अंदर ये भाव पैदा होते हैं तो मैं आपकी स्थिति को देख नहीं पाता, मैं विचलित और बेचैन हो जाता हूं। कहने लगे कि स्वामी जी महाराज आप उपासना में बैठते हैं, कई दिनों से चिंतित दिखाई देते हैं, आपके चेहरे के ऊपर चिंता की रेखाएं पड़ी रहती हैं, आप शांत नहीं है अंदर से। स्वामी जी महाराज क्या आपने किसी से कर्जा ले रखा है? यदि आपने कर्जा ले रखा है तो मेरे पास संपत्ति बहुत है, मैं आपका कर्जा उतारूंगा। स्वामी जी महाराज क्या आपको घर गांव याद आ रहा है? क्या मां की पिता की याद सताती है? पूछते चले गए। ऋषि दयानंद जी कहने लगे कि ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे से मिलने बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन किसी ने इतना साहस नहीं किया कि मेरे से ये बातें पूछ लेवे, और आपने साहस किया है, आपका बहुत धन्यवाद है। और कहने लगे कि ठाकुर साहब मैंने कोई कर्जा नहीं ले रखा, न मुझे घर गांव याद आता है, न मुझे मेरी माँ और पिता की याद सताती है। ठाकुर साहब कहने लगे फिर इतनी चिंता में क्यों रहते हो? ऋषि दयानंद कहते हैं कि ठाकुर साहब जब जब मैं अपने देश की पूर्व की स्थिति की ओर ध्यान देता हूं, जो मेरा देश इतना उन्नत और विश्वगुरु था, आज जब मैं अपने देश को देखता हूं तो मैं बेचैन हो उठता हूं। देश के ऊपर रोने वाला व्यक्ति यदि कोई महापुरुष आपको दिखाई देगा, ऋषि दयानंद दिखाई देंगे। कौन थे? आर्य और ईश्वर भक्त थे। और उनके अनुयायियों को देख लीजिएगा, अपवाद को छोड़ दीजिए, जितने भी आर्य लोग हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, जितनी इनकी देश के प्रति निष्ठा मिलेगी, दूसरे संगठन वालों की वैसी निष्ठा आपको नहीं दिखाई देगी। 1854 के अंदर इस देश के वायसराय का रिटायरमेंट हुआ था, जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का रिटायरमेंट हुआ और यहां से इंग्लैंड जाना था उसको। इंग्लैंड जाना था तो एक शोभा यात्रा जुलूस उसका निकाला गया बनारस के अंदर। बनारस के अंदर लॉर्ड रिपन का जुलूस जब निकाला गया तो जिस बग्गी में लॉर्ड रिपन बैठा था, घोड़े जुड़े हुए थे। थोड़ी दूर चला होगा कि बीच में ही उसके जुलूस को रोका गया, उसकी बग्गी उसका रथ रोक लिया, रथ रोक करके उसके बग्गी के घोड़ों को एक तरफ हटा दिया और घोड़ों की जगह बनारस के पंडों ने वहां स्थान ले लिया। अर्थात घोड़े एक तरफ कर दिए और बनारस के जो विप्र वर्ग था, जिसको पंडे कहते हैं, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उन लोगों ने लॉर्ड रिपन की बग्गी को पूरे जुलूस भर खींचते रहे खींचते रहे। ये हमारे लिए सम्मान की बात थी या अपमान की बात थी? इस बात का किसी व्यक्ति, किसी संगठन ने विरोध नहीं किया। यदि विरोध करने वाला व्यक्ति उस समय था तो लाहौर में रहने वाला लाला साई दास आर्य समाजी था। आर्य समाजी ने विरोध किया था, किसी दूसरा विरोध नहीं किया। अर्थात आर्य और ईश्वर भक्त ही वास्तविक राष्ट्र भक्त हो सकता है। आर्य और जो ईश्वर भक्त धार्मिक नहीं है, वो पूरी तरह से राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता। राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब राष्ट्र भक्त है तो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को कैसे बिगड़ने दे सकता है? आगे ही बढ़ाएगा। आप नरेंद्र मोदी को नास्तिक मानते हैं, आस्तिक मानते हैं? आस्तिक व्यक्ति है, तीसरे प्रकार का आस्तिक, जैसा भी है तो आस्तिक। आस्तिक व्यक्ति है, इस देश राष्ट्र की संस्कृति के प्रति निष्ठा रखता है या इससे बचना चाहता है? तो ये व्यक्ति राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधार रहा है, बिगाड़ रहा है। पता लगता है कि वास्तव में देश राष्ट्र का भला, इस देश की संस्कृति और सभ्यता के प्रति निष्ठा रखने वाला और आस्तिक व्यक्ति ही सुधार सकता है, बाकी तो बिगाड़ेंगे ही, अब तक जो बिगड़ता रहा पीछे। आगे पूछा है, न्यायमूर्ति द्वारा दोषियों को सजा देना तथा सैनिकों द्वारा दुश्मनों को मारना क्या पाप की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। जो दोषी हैं, दुश्मन हैं, एक दोषी दुश्मन को यदि छोड़ दिया जाए, हम ये मान लें मारना पाप है और छोड़ना पुण्य है, यदि एक आतंकवादी को छोड़ दिया जाता है तो वो आतंकवादी कितने लोगों को परेशान कर सकता है? हजारों लोगों को तंग करेगा। हजारों लोगों की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को दंड देना पुण्य होगा या पाप होगा? आप स्वयं विचार करके देखिए। दूसरा पूछा, क्योंकि इसमें इंसान द्वारा इंसान को इंसान के कहने पर मारना क्या सही है? निश्चित सही है। इंसान किसको कहते हैं, मनुष्य किसको कहते हैं? जिसके अंदर आपने इंसान शब्द जोड़ा है तो जिसके अंदर इंसानियत है उसको इंसान कहेंगे, जिसके अंदर मानवता है वो तो मनुष्य है। इंसानियत चली गई, मानवता चली गई तो पशु के तुल्य है। उस समय ये मत समझिए कि इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान एक पशु को मार रहा है, ऐसा मान करके देख लीजिएगा। तो दुश्मन को, देशद्रोहियों को, दोषियों को दंड देने में कोई पाप नहीं है। पाप की अपेक्षा पुण्य अवश्य होगा, न्याय किया है इसलिए। कहा, परमपिता परमेश्वर ने जीवात्मा को कैसे बनाया या तलाश? तो परमपिता परमात्मा ने जीवात्मा को नहीं बनाया, ये तो नित्य है। न जीवात्मा को किसी ने बनाया, न परमात्मा को किसी ने बनाया, न इस प्रकृति के मूल तत्वों को किसी ने बनाया, ये नित्य है तीनों। क्या जीवात्मा परमेश्वर के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती है? निश्चित करती है, जिसकी समझ में आ गया और जिसको ये हो गया कि ईश्वर की आज्ञा अनुसार चलने में सुख है और विपरीत चलने में दुख है, वो निश्चित रूप से ईश्वर की आज्ञा अनुसार उसके निर्देश में चलेगी। अगर हाँ तो यह शरीर लेने के बाद परमेश्वर को भूल क्यों जाती है? अविद्या के कारण भूल जाता है। शरीर धारण किया अविद्या के कारण ईश्वर को भूल जाता है और उसकी आज्ञा को छोड़ इतर आचरण करने लगता है। दुख मिलता है, दुख मिलता है तो फिर समझ में आता है कि ईश्वर की आज्ञा ही ठीक है। क्या घर परिवार को साथ में लेके ईश्वर आराधना की जा सकती है? इससे ईश्वर भक्ति में कोई रुकावट तो नहीं आती? की जा सकती है, ईश्वर भक्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी यदि आपने अनुकूल वातावरण परिवार का बना रखा है। अथवा परिवार वाले अनुकूल नहीं हैं, आप उनको बाधा नहीं देते, आप अपने शांत भाव से ईश्वर भक्ति करते हैं, तो परिवार में रहते हुए भी किया जा सकता है ये काम, लेकिन थोड़ा कठिन अवश्य है। कठिन है परिवार में रहते हुए, एक हम आश्रम में आकर के उपासना करें, एक परिवार में करें, दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी आप यदि मन बना करके रुचि पूर्वक करेंगे तो ये कार्य हो सकता है। आर्य समाज को विकसित कर कैसे करने के रास्ते कौन से हो सकते हैं? कैसे समाज को आगे फैलाया जा सकता है? आर्य समाज को विकसित करने के लिए हमें अपना व्यवहार ठीक रखना पड़ेगा। सबसे पहली कसौटी है कि हम आर्य समाज से जो जुड़े हुए हैं वो अपने व्यवहार को ठीक कर लेवें, अपने आप आर्य समाज फैलता दिखेगा। आज हमारा व्यवहार क्या है? हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, यम नियमों की, ये स्वयं का जीवन क्या है? जीवन विपरीत होता है, बातें बड़ी होती हैं, इसलिए आर्य समाज फैल नहीं रहा, सिकुड़ रहा है। दूसरा, महर्षि दयानंद जी ने जो निर्देश किए हैं, यहां लगभग आप 150-250 लोग आए हुए हैं, आप बुरा मत मानिएगा, आर्य समाज के अधिक सज्जन लोग आए होंगे। ऋषि दयानंद जी के अनुसार 5 महायज्ञ कौन कौन करते होंगे, निरीक्षण करके देखिए, मैं हाथ नहीं उठवा रहा, अपना अपना देखिए कि हम आर्य समाज के लोग हैं, आप 2-4-5 मिल जाएंगे, लेकिन 2-4-5 होने से क्या आर्य समाज फैल जाएगा? आर्य समाज है क्या समझना पड़ेगा। आर्य समाज पंच महायज्ञ का नाम है, आर्य समाज सिद्धांत का नाम है, आर्य समाज वेद शास्त्र आर्ष ग्रंथों का नाम है, और अंतिम बात कहूं तो आर्य समाज खंडन और मंडन का नाम है। यदि यही छोड़ दिया, पंच महायज्ञ छोड़ रखे हैं, सिद्धांत छोड़ रखे हैं, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय छोड़ रखा है और खंडन बंडन भी छोड़ रखा है, तो कहां है आर्य समाज? लबादा उठ करके घूमते रहे। और जब खंडन की बात आती है तो हम आर्य समाजियों को ज्यादा कहा जाता कि खंडन कर रहे हो, क्या दूसरे लोग खंडन नहीं करते? अभी कुछ दिन पहले आरएसएस की बहुत बड़ी सभा चल रही थी, उस बहुत बड़ी सभा में एक जैन साधु आया था। जैन साधु आया तो श्री कृष्ण के विषय में बड़े भद्दे शब्दों का प्रयोग किया, भद्दे शब्दों का प्रयोग किया, खंडन किया, मंडन किया। और आप देखिए कि यदि आर्य समाज के मन से बोल रहा होता तो आर्य समाजी लोग उनको बीच में उठ करके या बाद में उनको लताड़ते कि तुमने गलत बोला है, लेकिन विडंबना यह है कि जैन साधु बोलता चला गया, एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, विडंबना है। और आर्य समाज क्या करता है? आर्य समाज गलतियों को दिखाता है, अच्छाइयों का प्रचार करता है, लेकिन वो भी जब कहीं हम जाते हैं तो कान में आकर के कहते हैं कि महाराज खंडन मत करना, खंडन मत करना। अब मुसलमान खंडन करता है या नहीं करता? इतना खंडन करता है कि आपकी मूर्तियों को लात मार करके जाता है, राम कृष्ण की मूर्ति को लात मार करके निकलता है। ईसाई खंडन करते या नहीं करते? गालियां देते हमारे महापुरुषों को। अन्य मत संप्रदाय खंडन करते हैं, लेकिन आर्य समाज का व्यक्ति बोलता है तो कहते हैं खंडन करता है, खंडन नहीं करता। आर्य समाज ने कभी खंडन नहीं किया। हैदराबाद के अंदर जब निजाम ने मंदिरों के ऊपर ताले लगा दिए थे, पूजा पाठ बंद करवा दिया था, उन मंदिरों के ताले खुलवाने वाला, फिर से मंदिरों में घंटे बजवाने वाला आर्य समाज था। आर्य समाज को इतना विरोधी मान रखा इन लोगों ने। यदि आर्य समाज वहां जाकर के आंदोलन नहीं करता तो हिंदुओं के ऊपर इतने बैन लगा दिए थे कि मंदिर भी नहीं खोल सकते, वहां पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। हम खंडन तो करते हैं लेकिन सुरक्षा के लिए करते हैं। जितना भी आर्य समाज ने खंडन किया है, जिसको आज हम हिंदू समाज कहने लग गए, इसकी सुरक्षा के लिए है। यदि इस खंडन को स्वीकार कर लेंगे तो हिंदू समाज अधिक सुरक्षित है, और यदि आर्य समाज के इस खंडन को स्वीकार नहीं किया, धीरे धीरे टुकड़ों में बट ही रहे बढ़ते चले जाएंगे। तो आर्य समाज को फैलाने के लिए सबसे मूल बात है हम अपने आचरण को ठीक करें। जब कहीं आर्य समाज का सत्संग होता हो, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के जाएं। दूसरों की अपेक्षा मत करिए कि वो आए, वो लेकर के आए, उसको लाएं, उसको लाएं, छोड़ दीजिए। वो जहां हमारा अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों को सत्संग में लेकर के आएंगे। जब 10 आर्य समाजी हैं और 10 आर्य समाजी अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के आएंगे, तो अपने आप संख्या कितनी हो जाएगी? 30-40 संख्या हो जाएगी। 30-40 संख्या होगी। यदि और दूसरे लोग ऐसा ही सोचने लगे तो यहां भी फैलाव दिखेगा। हो ये गया कि हमने व्यक्तिगत केंद्रित आर्य समाज को कर लिया, परिवार को, दूसरों को उस रूप में नहीं जोड़ा। पूछा, ब्रह्मा कुमारी, समाज एवं अन्य समाजों एवं धर्मों एवं पंथों में कुछ कमियां हैं एवं दोष हैं, क्या आर्य समाज में भी कुछ कमियां हैं या दोष हैं? निश्चित रूप से आपका प्रश्न ठीक है। उनके अंदर कमियां हैं तो हमारे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर क्या है उनमें और हमारे में? दिन रात का मौलिक जो अंतर वहां है, मौलिक अंतर ये है कि वो सिद्धांत विरुद्ध चलते हैं और आर्य समाज के पास वैदिक सिद्धांत हैं। भले ही हमारे आर्य समाजियों के आचरण में गिरावट आई हो, लेकिन आर्य समाज के पास मौलिक सिद्धांत हैं, वेद के सिद्धांत हैं। उनके पास ये चीज सर्वथा नहीं है, उनके पास दूसरी चीजें अवश्य मिल जाएंगी। चकाचौंध, व्यवहार, खाना पीना, मिलना जुलना, वो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन वैदिक सिद्धांत उनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ा मौलिक अंतर है। एक और मौलिक अंतर देखिए, जितने भी मत संप्रदाय खड़े हुए हैं, उन मत संप्रदायों के प्रवर्तकों ने क्या किया है और महर्षि दयानंद जी ने क्या दिया है हमें? उन दूसरे मत संप्रदायों के प्रवर्तकों ने ये किया कि वो केवल और केवल अपने से जोड़ते हैं और अपनी किताब से जोड़ते हैं। महर्षि दयानंद क्या करते हैं? ईश्वर से जोड़ते हैं और वेद से जोड़ते हैं। ऋषि दयानंद जी ने अपने आप से किसी को नहीं जोड़ा कि मेरे को गुरु मान करके मुझे पूछते रहना, अथवा मैंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है इसी के ऊपर आस्था रखना। ऋषि दयानंद कहते हैं कि यदि पूजा करनी है तो ईश्वर की करना, और यदि आर्ष ग्रंथ अथवा पुस्तकों को देखना है तो परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ ज्ञान वेद को देख लेना। ये मौलिक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वो कहते हैं मैं और मेरी किताब। देख लीजिएगा, सिखों में, कबीर पंथियों में, दादू पंथियों में, अन्य पंथियों में यही तो है। ईसाई और मुस्लिमों में है क्या? मोहम्मद और कुरान, ईसा मसीह और बाइबिल? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो उन मत संप्रदायों में कमी है, हमारे यहाँ भी कमी है, लेकिन जिस कमी की तुलना हम उनसे अपनी करना चाहते हैं वो नहीं तुलना हो सकती। हमारे पास मौलिक अंतर है, मौलिक वेद के सिद्धांत हैं। करें कि जन्म से रहने वाली व्याधि आदि दैविक ताप है क्या? जन्म से रहने वाली व्याधि आदि दैविक नहीं कहेंगे, आदि दैविक दैवी प्रकोपों से, अति वृष्टि, अति शीत, अति ताप आदि से जो हमें कष्ट मिलता है उसको आधि दैविक कहते हैं। ये जो व्याधियां हमारे शरीर में आ जाती हैं जन्म से अथवा बीच में असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं वो हमारे कर्मों का फल है। जन्म से कोई रोग शरीर में आ गया अथवा बीच में ऐसा रोग आ गया कि उसको हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते तो वो हमारे कर्मों का फल है, आदि दैविक नहीं। तन्मात्राएं क्या हैं? तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन्हीं को तन्मात्राएं कहते हैं और इनका दूसरा नाम सूक्ष्म भूत भी है। कठोपनिषद में आत्मानम रथिनम विद्धि सारथी वाला श्लोक स्पष्ट कीजिए। पूरा श्लोक है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। परिकल्पना की है इस शरीर में रहने वाला क्या क्या है, किस किस का एक एक संज्ञा दे दी। इस शरीर को रथ कहा है, आत्मा को रथी कहा है, रथी माने इसका स्वामी, रथी माने स्वामी, और बुद्धि जो है वो सारथी है और मन जो है लगाम है। एक रथ की परिकल्पना की, रथ की परिकल्पना करके शरीर को रथ कहा, मन को लगाम कहा, बुद्धि को चलाने वाला कहा और आत्मा को इसका स्वामी कहा है, रथी कहा है, यही अर्थ है। और आप विचार करिएगा, जागृत स्वप्न अवस्था में मन जागा रहता है, सुसुप्ति अवस्था में गाढ़ निद्रा आती है, स्वप्न अवस्था में नहीं, क्योंकि मन जागा हुआ रहता है। कई विद्वानों का मत है कि सुसुप्ति अवस्था में मन जागता रहता है और कुछ मानते हैं इस अवस्था में मन भी सो जाता है, तभी तो गाढ़ निद्रा आती है। एक दृष्टि से ये मन आदि जड़ वस्तुएं हैं, न सोती हैं न जागती हैं। एक प्रकार से न सोती हैं न जागती हैं, जड़ वस्तु है। सोना जागना क्या है? जीवात्मा का इन सभी से कुछ काल के लिए संपर्क हट जाना। जब संपर्क हट जाता है तो पूर्ण विश्राम की स्थिति हो जाती है। ये क्रिया नहीं करते, क्रिया नहीं करते तो उस समय शरीर को और मन मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, यही सोना जागना है। बाकी एक बात मैंने जो कही थी शास्त्र के अनुसार कि जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं उस समय कोई धमाका होता है तो हमें ज्ञान होता है। हम तो गाढ़ निद्रा में थे, सो रहे थे, किंतु मन परमेश्वर की व्यवस्था से उस समय भी सक्रिय हो उठता है, वो ईश्वरीय व्यवस्था है। यहां आपको कोई पुस्तक मिली है, लिख रहे हैं चाणक्य दर्पण, नीति दर्पण, कुछ बोल रहे। ब्रह्मचारी नंद किशोर जी ने उस पुस्तक का या तो संपादन किया होगा, जो भी है आपने कुछ बातें उसमें से लिखी हैं। असत्य बोलना, साहस, छल, कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। क्यों माता हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बराबर है। कहीं कहीं कोई कोई एक आध व्यक्ति ऐसा दिख जाता है, उसको देख करके व्यक्ति परिकल्पना ऐसी धारणाएं बना लेता है और वैसा बोलने कहने लग जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। स्त्रियों पर तनिक भी विश्वास न करें। और सुनो, स्त्रियों में न समझदारी होती है और न लोक व्यवहार का ज्ञान होता है, ये गलत लिखे हुए हैं, कहीं किसी पुस्तक में पढ़ लिया होगा। अब वो कहीं किसी पुस्तक में पढ़ा है और ये अपना स्पष्टीकरण चाह रहे हैं कि ये ठीक है या गलत है, तो ये बातें गलत हैं। स्त्रियों को अधिक लोक व्यवहार आता है, पुरुष तो जब हम घर पे किसी के मिलने जुलने जाते हैं, पुरुष ज्यादा आत्मीयता से मिलता है, आव भगत करता है, पानी वानी पिलाता है, या स्त्रियां ज्यादा करती हैं? लोक व्यवहार की दृष्टि से जो हम देखते हैं, इन माताओं बहनों को अधिक आता है, तो उन्होंने जो लिख दिया लोक व्यवहार भी इनको नहीं आता, गलत लिखा है। कहा और ये भी लिखा है कि स्त्री रत्न से बढ़कर दूसरा कोई रत्न नहीं हो सकता, रत्न का प्राप्त होना बड़ा कठिन काम है। देख लीजिएगा, बिल्कुल योग्य माताएं होती हैं तो निश्चित रूप से रत्न है, तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों बातें हैं। लिखा है मूर्खों के साथ मूर्खों जैसी बातें करें, मूर्ख अवश्य साहस का काम कर सकते हैं। मूर्खों के साथ मूर्खों जैसी वह नीति की बात है, यदि हमें काम निकालना है, ये नीति दर्पण से आपने लिया है, तो नीतिकार ऐसी बातें करते हैं। यदि हम मूर्ख से काम लेना चाहते हैं, काम निकालना चाहते हैं, तो उसी के जैसी बात करके उससे काम ले सकते हैं, तो वो उस प्रसंग में संगत बैठेगा। मूर्ख अवश्य साहस का काम कर सकते हैं, माने समझदार व्यक्ति तो सोचे विचारेगा और मूर्ख व्यक्ति को जैसा कह दिया वैसा अपने आप को झोंक देगा, उस दृष्टि से साहस का काम कर लेते हैं। पुत्र को विद्या अध्ययन में लगाएं, शत्रु को दुर्व्यसनों की ओर प्रेरित करें, ये भी नीति ही है। नीतिमान व्यक्ति अपने काम निकालने के लिए शत्रुओं को बुराइयों में ही धकेलता है। राष्ट्र के लिए हुए पापों को राजा, राजा को के पापों को पुरोहित, पत्नी के पापों को पति और शिष्य के पापों को गुरु भोगता है। कर्म फल की दृष्टि से ये बात गलत है। जो कर्म करता है उसके कर्मों का फल वही भोगता है, दूसरा नहीं भोगता। जिनके पास धन होता है उसी के मित्र होते हैं, उसी के बंधु बांधव होते हैं, वही पुरुष एवं पंडित होता है। ये तो लोक में आप देखते ही हैं, पैसे का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन पूरा का पूरा ऐसा मत मानिए। तो ये नीति की बातें हैं, इसमें ज्यादा वो मत करिए, मैं बातें आपकी एक दो छोड़ रहा हूं। मैं सिर्फ यम नियम का पालन करता हूं लेकिन ईश्वर को नहीं मानता और वैदिक धर्म को भी नहीं मानता। जब नियम यम नियम का पालन ही कर रहे हैं तो वैदिक धर्म तो अपने आप माना गया, ये मत कहिए कि वैदिक धर्म को नहीं मानता। तो क्या मैं मोक्ष के अधिकारी बन सकता हूं? मतलब मैं सही मार्ग पर हूं, गलत मार्ग पर हैं? सही मार्ग पर नहीं है। यम नियम का पालन भी आप पूरी तरह तभी कर सकते हैं जब आस्तिकता आ जाएगी, ईश्वर और वैदिक मान्यता को मानेंगे। जितने अंश में यम नियम का पालन कर रहे हैं उतने अंश में आप आस्तिक भी हैं और वैदिक मत को मानने वाले भी हैं। इसलिए काली इतने मात्र से कि हम तो ठीक चल रहे हैं, ठीक आचरण कर रहे हैं, ईश्वर को माने न माने, उससे मोक्ष नहीं होगा, वो सही मार्ग नहीं है। पूरा सही मार्ग तो ये है कि आप यम नियम का भी पालन कर रहे हैं, वैदिक मान्यता को भी मानते हैं और ईश्वर को भी मानते हैं पूरी तरह से, तो सही ये कहलाएगा। वो थोड़ा सा आंशिक आपका मिलेगा। ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं तब हाथों से अलग अलग मुद्राएं करते हैं, इसका क्या अर्थ है? अलग अलग मुद्राएं यज्ञ करते हुए तो बहुत कम होती हैं, वो आचमन आदि के समय तो करते हैं, लेकिन वेद पाठ जो होता है उस समय मुद्राएं होती हैं, हस्त संचालन होता है, तो उस हस्त संचालन से ही पता लग जाता है कि ये शब्द उद्दात है, अनुदात है या स्वरित है। वो विद्वानों का विषय है, वेद पाठियों का विषय है, यहां समझ में नहीं आएगा। आपने लिखा ओम तथा ओम लिखते हैं, इसका यथावत क्या है? एक तो हम ओम लिखते हैं ओ और बीच में तीन का अंक और फिर हलंत म, जहां वो तीन का अंक जैसा होता है, यहां गुजराती लोग उसको रू पढ़ते हैं, रू ओ रूम, माने ओम लिखते हैं जैसा हम, आपको यहां लिखा दिख रहा होगा कहीं, यहां गुजराती उसको पढ़ते हैं ओ रूम। वो ओ रूम नहीं है, वो बीच में रू नहीं है, तीन का अंक है, अर्थात तीन मात्रा, हरस दीर्घ प्लुत ओम, थोड़ा सा लंबा खींचने के लिए तीन का अंक है। और एक आप जो ओम बनाते हैं वो थोड़ा सा यूं करके और गर्दन सी और पीछे पूंछ जैसी लगाते हैं और ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, एक वो आकृति, तो ये दोनों आकृतियां ओम की लिपि है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो हम ये लिखते हैं, प्राचीन काल में ओम लिखने की यही लिपि थी, यही चिन्ह था, तो उस समय ऐसा चलता था, आज वो बदल गया है, बदल गया तो हम ये तीन अक्षर वाला ओम लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों में कोई गलत नहीं है, वो प्राचीन लिपि का है और ये अर्वाचीन लिपि का है। तो वो ओम नहीं हो गया जी, वो जो आप पहले वाला कहते हो वो तो मूल अक्षर में उ आ ई उ उ जो है उ के ऊपर अनुस्वार, तो ओम हो गया ना, तो वो ठीक कैसे होगा? कौन सा बाद वाला जो मैंने कहा, पतंजलि वाले लिखते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो ऊ हो गया ना, वो ओम का है? नहीं, तो नहीं नहीं नहीं, वो पहले की लिपि ऐसी थी। हाँ, वही वही मैं कह रहा कि उस समय वो चलता था। हम ये देख रहे हैं कि वो क्या है और ये क्या है, केवल तुलना की है। गलत ठीक की दृष्टि से वो भी ओम को ही बताता है और ये भी ओम को बताता है। वो प्राचीन हो चुका है, व्यवहार में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, उसका प्रयोग न करें ज्यादा अच्छा है। हमारा जो वर्तमान में चल रहा है उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि अपने दोषों का ज्ञान हो गया हो तो ईश्वर से क्षमा मांग लेनी चाहिए, या जिन जिन का अनिष्ट किया हो उसे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। दोनों से क्षमा मांग लें, परमात्मा से भी क्षमा मांगे कि परमेश्वर मेरे से भूल हुई, उससे अंतःकरण में आर्द्रता आएगी, और जिसका अपराध हमने किया है उससे भी जाकर के क्षमा मांगेंगे तो हमें जो दंड विशेष मिलना था उसमें थोड़ी सी कटौती हो जाएगी। तो जिसका अपराध किया है, दोष किया है, उससे क्षमा मांगेंगे, ज्यादा अधिक लाभ होगा। कहा, माता पिता को बहुत दुख दिए, अब उनकी भरपाई कैसे कर सकते हैं? यदि अभी माता पिता हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा करके फिर से आप भरपाई कर सकते हैं। माता पिता को हम आजकल ज्यादा दुखी करने लग गए, पहले की परंपरा कुछ कम थी। आज परिस्थितियां इतनी बदल गई कि माता पिता अथवा सास ससुर को हम घर पे नहीं रखना चाहते। कितने सारे परिवार मिलते हैं कि बेटा बहू तो विदेश में रहते हैं अथवा बेंगलोर रहते हैं या बड़े शहर में रहते हैं, और बड़े बड़े घरों में बेचारे अकेले बूढ़े बुढ़िया रहते हैं। उस बूढ़े बुढ़िया क्या क्या भरपाई हम नहीं कर सकते, घर पे रख के पेट नहीं भर सकते, खाना नहीं दे सकते। लेकिन आज इतनी कृतघ्नता आ गई कि व्यक्ति अपने माता पिता को बोझ समझता है। आपने कहा कि क्या करें, आप प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित करके यदि विद्यमान हैं तो उनकी भरपूर सेवा करें, यही आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। एक व्यक्ति ने अपना संस्मरण सुनाया था। संस्मरण क्या सुनाया, आपका थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है। संस्मरण ये सुनाया कि एक दिन मैं बाहर निकला गाड़ी लेकर के निकला, तो भाभी जी का फोन आया। पड़ोसन को भाभी जी कहते थे, और वो पड़ोसन इनको भाई साहब कहा करती थी, भैया कहती थी। कह रहे हैं कि एक दिन जब फोन आया तो भाभी जी रो रही थी, रोते रोते कहने लगी कि भाई साहब जल्दी से घर पे आ जाओ, जल्दी से घर पे आ जाओ। तो कहा कि भाभी बात क्या है? कहने लगी कि आप यहां आएंगे तभी बताऊंगी, आप जितना जल्दी हो सकता है आ जाओ। इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा। लगभग एक डेढ़ घंटे बाद पहुंचे, शाम हो चुकी थी। घर पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, जो भाई साहब थे वो कुर्सी पर मुंह लटका करके बैठे हैं, दो बच्चे लड़का लड़की जो थे वो रो रहे हैं, भाभी जी भी रो रही हैं। घर का जो स्थिति थी, माहौल था, बड़ा विपरीत दिखा। पूछा, बात क्या है, बात क्या है, कोई बोल नहीं रहा था। करें कि भाभी जी ने मेरे हाथ में कुछ कागज थमा दिए। कागज थमाए तो देखा कागज तलाक के थे, और रोते रोते कहने लगी कि आज ये मेरे से तलाक लेना चाहता है। पूछा कि बात क्या है, तलाक क्यों लेना चाहते हो? और ये भाई साहब पेशे से जज थे। जज होते हुए तलाक ले रहे हैं, रोकर के कहने लगी कि जिस व्यक्ति के साथ इतने वर्ष बिताए हैं और ये लड़का लड़की इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इतने वर्ष बिताने के बाद ये मेरे को तलाक दे करके दूर करना चाहता है, और रो पड़ी। दोनों बच्चे रो रहे थे। इस बीच उसने भैया से बुलवाना चाहा, लेकिन जज साहब कुछ बोले नहीं, गुमसुम बैठे रहे। कह रहे कि मैंने नौकर को चाय बनाने के लिए कहा, दो प्याली चाय आई, भाई साहब को पिलाना चाहा, एक स्वयं पीनी थी। जब मैं भैया को चाय दे रहा था तो भाभी बीच में ही बोल पड़ी कि तुम चाय पिलाते हो, इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। चाय कह रहे कि मैं स्वयं पी गया, लेकिन भैया से फिर निवेदन किया कि भाई हो क्या गया। कह रहे हैं कि जज भाई ने अपना मौन तोड़ा और मौन तोड़ करके रोने लग गए। रोते रोते कहने लगे कि तुम कह रहे हो कि तलाक क्यों दे रहे हो। कहने लगा कि इस औरत ने 3 दिन पहले मेरी मां को घर से बाहर कर दिया, 3 दिन पहले ऐसी स्थिति पैदा कर दी। इस औरत ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब से ये आई थी कुछ दिन तो मेरी माँ के साथ ठीक रही, उसके बाद मेरी माँ की और इनकी बनी नहीं, और मेरे लगातार कहती रही कि या तो तेरी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। मैं बहुत तंग होता था तो माँ के पास जाता था, माँ गोद में सिर ले लेती और हाथ फेर करके सांत्वना देती कि बेटा दुखी मत होना, मैं अपना जीवन जैसे तैसे काट लूंगी, अपने घर को मत बिगड़ने देना। मां सांत्वना देती, लेकिन कह रहे हैं कि 3 दिन पहले इन्होंने कहा कि या तो मां रहेगी या मैं रहूंगी, बच्चों को ले जाऊंगी। मैं परेशान होकर के, तंग होकर के अपनी मां को ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, ग्रेटर नोएडा छोड़ करके आ गया। और रोते रोते जज कहने लगा कि भैया, मैं ऐसी मां को छोड़ करके आया हूं जिस मां के उपकार बहुत थे। कहने लगे कि जब मैं छोटा था, 2.5-3 साल का था, मेरा पिता छोड़ करके चला गया, मर गया था। 2.5-3 साल की अवस्था से मेरी मां ने मुझे पाला पोसा, मैंने परीक्षाएं दी। 10वीं में जब आया तो मां को कहा कि मां मैं ट्यूशन कर लूंगा, थोड़ा सा तेरा गुजारा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा और कुछ पैसे मिल जाएंगे। मां ने कहा कि ना, तेरी पढ़ाई रुक जाएगी, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, काम मैं कर लूंगी। कहने लगे, माँ बर्तन मांजती थी, मजदूरी करती थी और मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज जज बना करके इस औरत के हवाले कर दिया, लेकिन मेरी माँ को यह औरत सहन नहीं कर सकी। रो पड़ा और रोते रोते कहने लगा कि एक दिन जब मैं स्कूल से लौट करके आया तो माँ के शरीर को छू करके देखा तो माँ को बुखार बहुत तेज था, ज्वर था, और मैंने कहा कि माँ तुझे तो बहुत तेज बुखार है। कहने लगा, माँ ने मुंह फेर लिया और मुंह फेर करके अपना चेहरा छिपाया और चेहरा छिपा करके कहने लगी कि बेटा मुझे कोई बुखार बुखार नहीं है, मैं तो रसोई में काम कर रही थी, उस आग की तपन से मेरा शरीर गर्म हो गया। फिर याद करता है, रोते रोते कहने लगा कि मेरे भाई, मैं जब माँ के साथ न्याय नहीं कर सका, जज होते हुए माँ के साथ मेरे से न्याय नहीं हुआ, तो इस औरत के साथ कैसे न्याय कर दूंगा, और तलाक लेने का जो फैसला किया मैंने ठीक किया है। जब ये बातें चल रही थी तो उस घटना सुनाने वाला कह रहा है, जब ये सारी बातें आई तो वो महिला, वो भाभी जी भी ग्लानी के भाव से भर गई। दुख हुआ कि मैंने गलती कर दी, भूल महसूस हुई तो कहते हैं मैंने उसका चेहरा देखा तो तत्काल निर्णय किया। ड्राइवर को कहा, गाड़ी बाहर निकालो। सारा परिवार बैठा तो उसी वृद्धाश्रम में पहुंचे जहां माँ थी तो गेटकीपर को बुला करके गेट खुलवाया है। गेटकीपर रोजाना देखा करता था, क्या देखा करता था, गाली देकर के बोलता हूं, कोई नालायक बेटा और कोई नालायक बहू अपने पिता अथवा सास ससुर को यहां छोड़ करके चले जाते हैं। गेटकीपर तो रोजाना देखता था कि जो अपने आप को बड़े बड़े मानते हैं वो बड़े बड़े ही यहां फेंक करके चले जाते हैं। जब जज गया है रोते हुए कह रहा कि भैया गेट खोल दो, गेट खोल दो, तो उस गेटकीपर ने भी जज की बेइज्जती की है। लेकिन जज अंदर से भाव भरे हुए थे, गेटकीपर के पैर छुए और कहा कि भाई एक बार मेरी मां से मिला दे, मां से मिला दे। वार्डन आई, वार्डन ने भी विरोध किया और कहने लगी कैसे मिला दें, तुम उस बुढ़िया को मार करके कहां फेंक दो, कैसे गारंटी है। ये संस्मरण सुनाने वाला कह रहा कि इनके चेहरे नहीं देख रहे, पूरा परिवार ग्लानि के भाव से भरा है। मां के कमरे में लेकर के गए, लगभग 12 बज गए थे रात के। रात के 12 बजे मां के कमरे में गए तो क्या देखते हैं, मां सो नहीं रही थी, जग रही थी। और जगी हुई मां के बिस्तरे के ऊपर क्या था, जगी हुई मां के बिस्तरे के ऊपर परिवार का ग्रुप फोटो पड़ा हुआ था। क्या देखते हैं, एक तरफ बहू खड़ी है, एक तरफ बेटा खड़ा है, दोनों बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। उस फोटो को देख करके जज साहब और रो बैठे और रोते रोते मां को लिपट गए और लिपट करके कहने लगे कि मेरी मां यहां आपको नहीं छोड़ेंगे। मां ने कहते हैं फिर से सांत्वना दी, मां कितना उदार हृदय रखती होगी। और जज साहब जब मां से मिलने आए थे तो दूसरे बूढ़े बुढ़िया जब आवाजें हो रही थी वो जग गए, जग करके अपने कमरों से बाहर आए। बाहर आए तो इस पूरे परिवार को देख रहे हैं, स्थिति का पता लगा। जज साहब अपनी मां को अपने बगल में दबा करके गेट की तरफ जा रहे थे तो दूसरे बूढ़े बुढ़िया रो रहे थे और रोते रोते ये परिकल्पना कर रहे थे कि किसी दिन हमारा बेटा और बहू भी हमें लेने आएंगे, आज क्या बना दिया हमने माता पिता का। सज्जनों, माताओं बड़े उपकारी होते हैं ये लोग, और इन उपकारी लोगों को यदि हम घर से बाहर कर देते हैं ये तो पहाड़ जैसी आपत्ति है ही, और यदि घर पे रहते हुए भी इनसे बातचीत नहीं करते तब की कैसी स्थिति होती होगी। बहू है, सास है, 20-20 साल तक हो जाते हैं आपस में बातचीत नहीं करती। क्या इस बेचारी ने बना करके एक नौजवान बेटा बनाया और नौजवान बेटा बना करके इसको दे दिया, इसका कर्तव्य नहीं है कि मां से ढंग से बात ही कर लेवे, समय पे भोजन ही दे देवे। लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं, यदि आपसे ऐसी कोई गलती हुई है उसको सुधार सकते हैं आप। और पूछा है वानप्रस्थ आश्रम में यदि कोई व्यक्ति बहुत वृद्ध हो तो कौन उसकी सेवा करता है, यहाँ वैसे तो लगभग समर्थ हैं, यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो आश्रमवासी यहाँ परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हैं, आश्रम में ये स्वाभाविक व्यवस्था होती है। पेड़ वनस्पति में आत्मा है या नहीं, आत्मा है, ये चेतन है, जड़ नहीं है। ऋषि दयानंद जी का 9वां समुल्लास पढ़िएगा और 12वां समुल्लास पढ़िएगा। महर्षि दयानंद जी की मृत्यु का रहस्य क्या है, उनकी जीवनी में आता है कि कितने ही जहर देने वालों का उन्हें पहले ही पता चल जाता था। कहते हैं ध्यान में वे कई घटनाओं में देख लेते थे, अंतिम जहर की घटना वह क्यों नहीं देख पाए। ये अवस्था विशेष, परिस्थिति विशेष होती है, व्यक्ति यदि उस पर केंद्रित होता है तो पता लगा लेता है। उस समय ऋषि दयानंद जी इतने सावधान नहीं होंगे, आश्वस्त होंगे अपने रसोई आदि पर, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो वो जान नहीं पाए और जहर का प्रयोग हो गया उनके ऊपर। कठोपनिषद में जो यम नचिकेता का वर्णन आता है वह कोई ऐतिहासिक मृत्यु ऋषि थे या परमात्मा या जीवात्मा का संबोधन। महर्षि दयानंद जी इसको परमात्मा और जीवात्मा का संबोधन ही मान करके चलते हैं, कोई ऐतिहासिक ऐसी कोई घटना हुई हो ऋषि दयानंद जी तो इसको नहीं मानते, बाकी फिर भी कथानक रूप में समझाने के लिए वो कठोपनिषद में इस प्रकार का वर्णन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारे वर्णों में के लक्षण पुरुष को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं, महिला अपना वर्ण कैसे तय करे ऐसे ही इनका भी वर्ण है। जैसे पुरुष आप पुरुषों को देख रहे हो ऐसे ही यदि इनमें शौर्य इत्यादि है, युद्ध की रुचि है आदि आदि, वो क्षत्रिय। जिनमें बुद्धि है, वेदों की तरफ प्रवृत्ति है, वो ब्राह्मण। जिनमें ज्यादा बचत करने की कमाने की इच्छा है, वैश्य वर्ग आदि आदि, उसी प्रकार से स्त्रियों का पुरुषों का दोनों का एक ही कसौटी होगी, अलग अलग नहीं होगी। जिज्ञासाएं समाप्त हुई, पर्चियां पूरी हुई। आप लोगों ने इन 6 दिनों में बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते रहे हैं, रुचिपूर्वक सुना है। यदि मेरे से कोई सिद्धांत विरुद्ध बात निकली हो और आपको महसूस हुआ हो तो मुझे अवगत कराइएगा, मैं सुधार करूंगा। यदि मैंने इस व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके, मंच पर बैठ करके कोई ऐसी बात बोली हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो, यदि कष्ट हुआ है तो उसके लिए विनयपूर्वक क्षमा चाहता हूँ। आपने बड़े आदरपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ओम का उच्चारण।